semenjak kepergianmu. Oh sayang, tak kuasa ku menghindari cobaan. Kesalahanku, oh sayang, takkan lagi ku lupakan janji cinta. Kesalahanku, oh sayang, takkan lagi ku lupakan janji cinta.